باب دے په بیان د ذکر کی د موز نه پس دا خوغه ذکر او دعاګانې وي چې قبل السلام او بعد السلام خبرې کوي د فرض موز نه فارغ شوي. او دې کې ذکر عام دی کاغه مسنون ذکر وی که مسنون دعاګانې دي. ورم موس چه کالا وشو او امام د موزن رو گرزی دو نو اذکار مسنونا او ادعیه ماثورا د فرض پس دیر راغلی دی. دا مسلا مو پرون زدکا چه امام د پار سنت سری چه قوم تا مخامخ پکینی او مسله واضح کو چې دې کدا سي مخیا په لکړې او قوم له شا کړې او ډېرې دعاګانې او ذکر کوي نو دا د سنتو مطابق نه دی به خلکو له مخ کوي سبا کوي خلکو له مخ کوي علاوه فائدې درته ذکر شوې دي مخکولو کې څه فائدې دي. دې دې کې یو مسله ده چه دا کم اذکار مسنونا و ادعیه ماسور دی نو دا با دا فرض و پس متصل کئی که نا کم فرض و پس سنت دی لکه ماخام ماسخوتن او ماسپخین که دا سنتو نپس بے کئی. ندی بارا کی گورد محققین و علماء و قول داده چه دا با کئی دا فرض و پسی متصل دا بس کئی دا فرض و پسی با متصل کئی دا مسنون اوراد او مسنون دعاگانی او د دې د وجه نه ک سنتو کې تاخير راشي نو دا فصل په اجنبي سره نه دی راغلي بعض علما چې وایي چې حدیث بدر تراشي چې نبی علیہ الصلات والسلام بسلام وګرځور مسلم شریف حدیث ته نو نبکی ناستو مگر په مقدار د دې دعا اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام. نو ګورای دې نه دا مسله راغسته چې بس د عمر مخ په قبله کینی بیا ور پاسې سنت بو کې نور اذکار برستو کې و تمام جمهور محدثین او داغي دا مقصد ذکر کړي چې امام به مخ په قبله نکینی مگر دومره بکینی بیا به خلکو ترا مخ کوي سبا کوي بیا به خلکو ترا مخ کوي. عددین زیات ناستم راغلي لکه ما خام بد الله حبیب وای چې ما خام او د سبا موضوع کو نو دراګر زیدو نه مخ کې بيدا کليمه لس پيري مخ په قبله وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نو ګر د الله وان تسلام او انکه سلام نزيات نه استناله دغه کې علماء لیکي تاسو پرون واره درو يقبل علينا بوجهه مكتبه مخکو نو کدل تلس پی ریدا سی وینو اقبل علینا بی وجی خورانغه او نو بکی ناسو مگر په مقدار دا اللہ امان تا سلام و منک السلام. نو دا حدیث رست را روان دی دغی کی دا علماء و اختلاف دی سو کوئی چی دا دا دینا مستثنا دی مخ پا قبل بکینی امام و مقتدیان دا سبا و ما خام پسی لس پی ری بدا برابر ای. اباز محدثین وی لس پیری دا کلمه ویل ثابت دی خدا ير مخرا غرزول نه مخ کی وې دا لفظ پکې شاز ده څه په خبر اورئ سي کنه روبه ګرځي کرو ګرځي دې هيئت دې بدلم کو خلص پیری بداوي لکه یو باب یو حدیث را روان دي روان وي تاسو اخیرنی باب کې ګور حدیث د عبدالرحمن ابن غنم دی د دې سفر اور یغی په اول کې اول حدیث دی وای من قال قبل ان ينصرف ويثني رجليه چا چوي مخ کې درا ګرځي دون د خپل زینا اچ خپل راتاو کې د موز د ماخه مو سبانا خوب کتو حدیث کړه نو دای وای چې دا قبل ان ينصرف ويثني رجليه حدیث نور ثابت دے خدا الفاظ پا کی ندی ثابت ہو پا خبر اسا پوچھوئی کنا نگور دا تقریباً دا جمہور علماء پا دیبان اتفاق دے چه دا فا اذکار مسنونا اوراد مسنونا دا با دا فرض پسی متصل وی لکه فتح الباری کی علامہ حافظ ابن حجر رحمه اللہ فرمائی دا فتح الباری دویم جل دے 382 صفحہ دا او دا مسئلہ حافظ سیب ذکر کرے حدیث تجیر در در زلی او صل در دې زلي سبحان الله الحمدلله الله اکبر خلف كل صلات اے وای دا خلف كل صلات ظاهر دا ده چې دا شامل فرض او نفل ټول ته ده لكن حمله اكثر العلماء على الفرض اکثر العلماء وای چې دا فرض پسیوی وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبه مسلم شریف کې د کعب بن عجرة رضی الله عنه حدیث راغله اي کوي بعد الصلات المكتوبه ته د فرض مصپسه نو کوم حدیثو کې چې کل صلات مطلق راغله نو دا د حمل کړي د پدغه مقید چه ده کل صلاتن نا مراد کل صلاتن مکتوبتن ده پا خبر ہو پوئی گئی که نا پوئی گئی دارنگی زمونگ علماؤ کی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ وی دا ماشاءاللہ لوی دخپل دور یو محقق عالم ده ذې په فتح الملهم ذیم جل کې وای صفحه 177 ندای دی طرف ته وای دی وای هوګه تفصیل ذکر کړي چې دی وای چون کې لفظ د دوبره کل صلات مکتوبه راغله نو دی وای وای هو الراجح فی نظری دا زما په نظر کې دا خبر راجحه دا چې دا اذکار مسنونا او ادعیه معصورا د فرض پسې متصل ویل شي وَيَفْلِتِيَانُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَذْكَارِ وَلَدْعِيَّةِ الْمَأْسُورَةِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ مُتَّصِلًا بِهَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي نَظَرِي سپو شي په خبر باندې راجح قول زما په نظر کې داسې دي داسې عرف شيزي کې علامه شان ورشای کشمیری رحمه الله ذکر کړی دي دارنگی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پہ حجت اللہ البالعہ کی ددی پورا سکڑے پورا تفصیل ذکر کرے شاہ سے وی ولدعیتو کلها بمنزلت احرف القرآن من قرآ من عشین فاز بالثواب الموعود ولولا ان ياتي بهذه الاذكار قبل الرواتب ور خبر شاول الله رحم الله و دادی چې دا اذکار در رواتب نه مخ کی روړي لکه راغلی قبل ان ينصرف ويسني رجليه من صلاه المغرب والصبح تاسوس ورد الكنا ندی علماء کرامو دا ترجیح ورکړو دا نور علماء خاص کر دا عربو ای خو په دې د مونږ ملک بس دا خبره ده او دا خدای خبر چې د کم ځینې خلکو راغستي بعض اهل علم لیکلي چې د دې داسې دلیلم نشتا د دې خبره سنشتا داسې دلیلم نشتا یو خپل کتاب یو عالم کتلې کدا د رفیدا کوله کای تعالوا دا ډېر لوی سره مولانا ګور رحمان صاحب د مردان تفهیم المسائل د دې خپل کتاب دی څه کتاب دی په اي کې سناشنا ناشنا جواهرات را جمع کړي چون کې دا الله والو او ډېر تقوا دار انسانو نو کدا مرا پیدا کو نو دا ډېر خبر وی دا بسوی بای دا بڑی رخ خبر ای جلدنو کی خلا جی گڑو جلدنو کی هر سو رجی را پیدا کا ایسی کتب خانو کیوں گو داخلی رخ کتاب دی دیر خیخ حوالی تی علماء کرام سکری ذکر کری دی ور تفهیم المسائل او دا غړو جلدونو کې دی بھائی ها تاسو په دغه کې نه دا خبره ده چې په غب جلد ذکر کوي دی تاسو رښتا دی وايي په شریع اذکار او دعاګانو کې چې د مانزن رستو ثابت دي اے دی کور دې کې لاسونه پورته کول جای نه دی جایز بلکې دا بدعت شمارل شي ځکه دی مسنون او اذکارو کې بعد الفرض چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو دی کې لا سچتول دا په شریعت کې نشتا او بغیر در فلیدین نه بدا دعاګانې ویلې شي لکه څنګه دا خبره راغلی ده د دین علاوه فرض و منزون و رست و امام مقتدیان پا شریک لاسونا د دعا دا پارا پورتکول او بیا په شریک په مخ باندې راخکل دا بدعت ته څه شی ا بیا د دې التزام کول بل بدعت ده او دې کې نور ډېر بدعات ذکر کړی نو ګوره یو خدا مسله په دې خبره کې څه شو دا مسله په دې کې واضح شوا چې دا مسنون او اذکار فرض او پس متصلم دي دي کې بلاس نو چته ا د فرض او نه پس د دې اذکار او ادعیه او ماسوره او نه پس که څوک لاس اسی دعا کوي او هغه کې لاس او چته نو د دې علما سړي د جواز قائل دي ا دا مسله رستو په خپل ذکر را روانه ده خو دې کې دا مسله ذهن کې راولې چې دا اذکار مسنونا او ادعیه معصوره د فرض او پسې متصل پکار دی الفصل الاول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت عارف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومز چما بپی جند ختمی دل د موز د رسول الله صلی الله سم په تکبیر سرا ما بپی جند چې موز ختم شو باجی کدا چې ما کننا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلی الله سم الا بالتکبیر دا د مسلم روایت ته ادا د متفقون علی وايي کی ګوره حسر راغله اے دی دې کیو دا چې د الله اکبر نه د تکبیر نه څه مراد دي اختلاف دي د علماو په بیان د تکبیر کې نو باجی وی الله اکبر به او زلوی یا دری زلی پس د سلام نه نما په الله اکبر ویلو आवाज او اوریدو سره پیژد چې بس موږ نه خلق فارغ شول اواز یو تکبیر نه مراد هغه تکبیر دی چې د تسبیح او تحمید سره دی یا دا معنا علماء وکړي چې ما به پیجندو ختمی دل د موز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختمی دو د تکبیراتو سره امام الله اکبر او چې دو پور تکې چې را به بشول ما به موز شو موز بس شو وای دا دواړه تاویل کومګو کو چیر از چې دو رستو دی دو سره تکبیرات نه مراد دا د باب نه خلاف دی التوی ذکر بعد الصلات که موږ ته تکبیر هغه مراد کو نو د باب سره مخالفت راغې نو دا توجیه علماو نه د خوخه کړي علامه عینی د بخاری شریف د حدیث په شرح کې وایي ګوره وی رفد صاد بذکر چې خلق به د فرض نه راوګرځیدل په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې علامه عینی وی یعنی كنت عالم انصرافهم بسماع الذکر تکبیر نه مراسته دي او ریدل د ذکر دي وګوره دې کې ذکر راغې نو ذکر عام دی او تکبیر خاص دی نبازی وی دا احتمال لی چی پا تکبیر او ذکر دوارو بے واز را پورت کولو یا دا احتمالم دی چی تکبیر ندی مطلق ذکر با دا صلات مراد چی دا عرب و دا علماء دی طرف تلاڑ دی پا دی مسئلہ کی ایدی پلو گو رئی آغای وی یو خدا مسئلہ دی چی فرض و پسی ذکر پتیز اشتک نشتا خبر رو رسی دی دوی مسئلہ دی چی اللہ اکبر ویل دی کنی دی نو دا عرب علماء وی جدی دے کی دا تکبیر نا مراد مطلق ذکر دے او کچر اللہ اکبر ویلو نو چرت روایت کی خبر آگلے وی کنا سپوشوی پا خبر آمان چرت بسوی دا بیو روایت کی راگلے وی بیا ګور باز سلف لکه د عرب علما موجودم پدی دی دی وای چې ا جهر غیر مفرد دا څنګه چې ټول دنیا واوري خو ځکه موږ تاسو یو بل ذکر واورو وای دا چې جهر کده فرض پسې وشي نو دا د سلفو نه ثابت دی دا چا نه ثابت دی سلفو نه ثابت دی او گره دی باندې بعضی محدثین امام بخاری دا سه باب تړلی پدې باب او ذکر بعد الصلات نو داغه پنیزم د تکبیر نه ذکر مراد ده ستی مراد ده اوی تکبیر نه مطلق ذکر مراد ده دا مطلق ذکر به پتی زکولو او دی په لګوري ائمار بعاو جمهور علما د موز نفس د ذکر بالجهر د استحباب قائل ندی سن دی اباز سلف او متاخرین لکه ابن حزم الظاهری رحمهم الله اغه وی چې د موز نفس ذکر بالجهر مستحب ده عرب علما په کلاره کلاره سکی بعض کلماتو کې جهر کوي امام شافعی رحم الله وی چې دا ذکر بل جهر دا بنا د پتالیم باندې نو دا مسئله دا ائمه کرامو پا منس کی اختر یہ سلور مذہبو علی سوئی آبا ایتالو چی موز پسی با ذکر کی گی خوی بالجہر بنی سلور امامانو قول دادی دی وی چی دا پا تعلیم حملو او باز سلف و ابن حزم متاخرین وی چی نارف السود بالتکبیر و ذکر دا جائز دی وای د پیغمبر هر خبره کوم په تعلیم حمل کو غبزګرانه شو خبره په هر حال پدی دا د اهل حق په منځ کې څه شي یو غداري چې د ولایات وایو درود وایو ټوپونه وایو دا شیخو بل اتفاق نه راواله یا دا چې جهر دې بس الله هو شروع کو مصپسې دا هغه رف صوت کې مبالغه نه ده قطب رده چې را جهر پکیو شو نو د دې بعض سلف جای قائل لی وای چې دا مستحب دی او جمهور وای چې نا ذکر خو خود مسنون دی خو پدې کې جهر مستحب نه دی جهر پدې کې مستحب نه دی او یو خبر د الله اکبر په کې رااله پدې پوښوي کې پوښنه شوي چې چور کې دی وای چې ته حدیث کې د اذکار بعد الفرض کوی الله اکبر نه دی راغله نوید تکبیر نہ مراد مطلق کسے دے ذکر دے وانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بی بی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جکل سلام بے اگرزول لم یقعد ننبکی ناستو إلا مقدار ما يقول مگر په اندازي ددا چوبه وي او به فرمایل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام یو خد حدیث په معنا باندې ځان پوي کوي نبکې ناسو په باز احيانو کې د دې مقدار نسيوا یا علماء لیکلی مخ په قبله باندې کې ناستو مگر دمرا علامه سیندی وای نبا کې ناستو په خپل هيئت مگر په دې مقدار ابیا به د قبله نه خلق لمخرو ګرځونو ادا کلا نا کلا ورن کلا د سبا د مز نفس د الله پیغمبر نه هسته تر نور خطو پوری او دغه شان مقصد د دې حدیث فتح الملهم کې علامه شوی رحمت عثماني رحمه الله ذکر کړي نه دغه مقصد ایم ذکر کړي دا حدیث اصل کې دیم د مسلم شریفا اے وئی دیده کی نفی نمراد استمرار د جلوس ته پخپل ہے اتبا امیشہ مستمر نکی ناستو مگر دم راندازہ کی بیاب خلقو تا مخرو گرزولو بیاب خلقو تا مخرو گرزولو علامہ ابن قیم رحم الله و ایب هر چې دا دعا د پس د سلام نه مخامخ قبله له امامم دی او د منفردم دی ټول مامومین دی او قبله له مخ دی نو دا وی د پیغمبر علی السلام د حدیث نه و بلکی هیئت بدای سه شو بدل بشو هیئت به بدل شو بیا که بناستوا نو مخ په قبله بنوا او دا دعا به وی اللهم انت السلام سلام د الله په اسماء الحسنا او کینه یعنی انت السلیم من المعایب والافات یو معنا دا الله ته صحیح سالمی د عیبونو د افاتنا یا مانا وانت السلام ذو السلام تخاون د سلامت د هر نقص و آفتنا ومنك السلام او استاد طرفنا سلامت یا را وردی کی بعضی الفاظ خلقو سیوا کری ویلیک یرجو السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام نو ټول محدثین وی فلا اصل له د دې الفاظو اصل نشتا بلکې دا بازي کی سخوانو د ځان نه جوړ کړی تبارکتا اتعظمتا تد خیر او برکت خاوندی یا ذل جلال والاکرام بازی د تبارک تا نفس و تعالی تا لفظ سیوا کئی دغم علماء لکری چی نشتا رواه مسلم وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتی رو بگرزی دو دمجن سلام بے اگرزولو استغفر ثلاثا اندری پیری بی استغفار ہوئی اندری پیری بی استغفر اللہ استغفر اللہ او ایدی استغفار کی اشارہ دیتاوا چی دی بندہ خو عبادتو کو خود مولا سر چی سنگ عبادت حق دے ناغینا دے عجز دے لیکن پا عبادت کی وسوسی را لیا اب اس کی سور سور خیالات را لیل نو پا دی استغفار دے دغی تدارک کی علامہ سندی و استغفار صد پارو د خپل عمل لګ غنلو کمزورې غنلو او دې کې د الله تعظیم دی. وقال او د استغفار نفس به وي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. او ذا الجلال معنا و ا ذا العزمه تد العزمت خاوند و الاكرام او د احسانات خاوند و مالکی. رواه مسلم. د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت چې نبی علیہ السلام کانه یقول فی دبر کل صلات مکتوبه وی بیرست د هر فرض مزناګره مکتوبه کې د ور سره راغې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اے دا یو ډیر عجیب کلمه ده. دا کله ګوره په دې ترتیب سره یو ځل راغلی نو د سبا او ماخام پسې لس ځلې راغلی او ګوره سار او ماخام سل ځلې راغلی. دا کلمه هر څوک لازم رونی سي. عددی دا فواید بدر لپدې باب کی ذکر کی. دا د تمام شیاطین او د شر نه حفاظت ته لا اله الا الله وحده لا شريك له. سوگ شریکی نشتا پافالو کی په صفاتو کی په عبادت کی. له الملك دی الله د پاره باز شهید بل چا د پاره نشتا. وله الحمد او د دی الله صفاتونه د خدای تو دی په دنیا او په اخرت کی. وهو على كل شيء قدير. اولا محافظ ابن حجر فتح الباری کی وی امام طبرانی دا الفاظم سیوا کنی دلہ الحمد نفس یوہی ویمید وہو حی لا یمود بیده الخیر ورواته موسوقون. اور رواتی سری موسوق تی نکدغ چا سیوا کلو مشتا اللہم لا مانع لما تویتا. الله سوک منی کول نشی کولی چی تی ورکی حت دو ورکولو فی سلوکی رزق ورکی اولاد ورکی چالی عزت ورکی. ولا معتوی علی ما منعتا ورکون کے نشت داغ چی تی منی کی. ولا ينفعو دل جدی من کل جد ندی مانا گانی دلتی رشو کنا آبائی ناغ دل تم دی و تازو لاغ دے والی یادی ردی نو بائی ګورجد په معنا د برخ رازي د مالداري رازي. او ابو الاب والام تم جدوي متفقن عليه. وان عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه قال له فرمای کان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من صلاتی چې سلام به وګرځول د مزنه یقول به صوت هلالا نو وی به په پورتا وا سرا لا اله الا الله وحده لا شریک له. وردا حدیث مسلم ته منسوب کړي علما لیکلي به صوت هلالا الفاظ په مسلم کې نشتا. نداد صاحب مشکات او دلیکون کو په خطا کې علما شمیر کړي. یقول بصوته الاعلى الفاظ مسلم شریف کې دي. دیو جنار چاله و یو کتاب قتل پکار دي پرمیو مساله کته سمره کتابونو ذکر کړي هو کتاب کې نشتا. وای بس یو په یو ته مات کړي بل په بل کړي اصل نسخه نه ده قتلې کله لولو خلکو له پدی خطا واقع شي. مسلم شریف کی دانشتا دا حدیث امام احمدم ذکر کرے ما ابو داود و نسائی اغیقم دا بصوت الالا الفاظ نشتا. ویدا صرف امام شافعی په کتاب الام کی ذکر کړي. امام شافعی رحم الله کتاب د کتاب الام هغه کې یقول بصوته الاعلى الفاظ دي خدا هغه سند ضعیف دي. ابراهیم ابن محمد د امام شافعی شیخ دي رحمهم الله ناغه ضعیف دي او متروک دي عند جمهور المحدثین. امام شافعی د دوباره کې خرایه وا و نور محدثین ټول جمهور ورته سوې یا نو هغه حدیثم سندن ضعیف دي نو بصوته الاعلى الفاظ ثابت نه دي. ادا په مسلم کې شتم نه. ادا حدیث امام ابو داود نسائیم ذکر کړی غی کیم نشتا. اگر چې دی په لګورای رفع صوت به ذکر بعد المکتوبه کې اختلاف هم اورید کنه که چا اندازي سره ذکر کولو نو د سلف باز قول له اب که سو کې نه کوي د جمهور قول نه. حرم کې موږ ورې په لګور موس په سلو سپیکر سمدستي بند شي نو لري خلک وایي غني نه خو امام سره چی نږدې ناشته مسجد حرام ناغي داسې متوسط جهر سره بازي کلمات وایي او عربی مټول وایي. نو که دا سو کوئی ناظرال ته جګړه شروع کی ذکر بلجار باندې مناظره کې الله دبره کتابونه دی وړي جوي مناظره مناظره مناظره تر شي دا پاکستان کې نو مسئله باندې سره ځان پوي کی چې او شي کې د سلف او قول وی اپکه احادیث راغلی وی نو بس هغه باندې خاموشي په کار ته دته اختلاف مباح وای سورته وای بعضی ائمه د دین قائل دي بعضی دغه جهر غیر مفرد ندی قائل او چې سلام به او ګرځول د مزنا نو دا به وی او به یقول بصوت الاعلى الفاظ ثابت ني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ما نام مخيو کا وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه لا حول ولا قوه ما نام در لثير نشته دی او دل د ګنا نه ولا قوه نشته طاقت د نیکو الا بالله مگر د الله په مدد او نصرت دی لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مونږ عبادت نکو مگر د دی الله له نعمتو د دی الله د پار نعمتو ندی و ما بكم من نعمت فمن الله وله الفضل و دی الله د پار غور فضل له ای فضل سره چلا عبادت قبل ای او احسانات کوي په بندگانو وله الثناء الحسن او دی الله د پار جنسی ثنا دا خیستا لا اله الا الله مخلصین له الدين ولو كره الكافرون رواه مسلم د سعد رضی الله عنه نو روایت ته سعد ابن ابي وقاص انه كان يعلم بنيه دو بچول اولاد لدا تعلیم ورکونو د دریر بچو د دسوار لزامنو اول لسلونه وی هغه صحابه پټه دې چې بچو دا یو خزانه وا غاني بیبیانې به وینځ پیلاوا مولانا محمد حسن جان سی ابراهيم الله چې مورخ اسلام او اينه محسوس وکړه درس کې اورې دې وای چې صحابو کې ماته داسې سړې نه معلوم چې یو واده دې کړي غن ودونه وو په مال داسې نه معلوم ګرته سوار لس نران بچي اول لس لونا دا د یوی بیبینه نو دای گانی بیبیانی وی وینجی پموی بیبیانی سلوی وینجی خوشی سم روی وَإِذَا بَتَعْلِيمُ وَرْكُولُ بَچُوتَ دِدِي كَلِمَاتُ وَيَقُولُ او دا د عشره مبشرونه له لوی جنو قدر صحابي دي په ټولو کې اخر کې وفاتم نه دی بوین رسول الله صلى الله عليه وسلم کانه تعوذ بهن د الله حبيب په نای غخت په دي د بر صلات اې د فرض مزن پس الصلات کې الافلام د عهد ده ځکه مطلق روایتونه ما درلوي مقید په مقید باندې حمل دي اللهم اني اعوذ بك من الجبن الا پنای غواړم ستا په ذات د بوز دلینا ور محدثینو په باب هم تر باب او ذکر بعد الصلات وګوره دا الفاظ که قبل الصلات د سلام نه مخکې ثابت شي څه خبره نه را کچا قبل السلام هم شي د غباد السلام ته پیغمبر علیه السلام نه ثابت دي پناي غوانم الله استا په ذات عالی یاد بوز دلینا وګور دي کې شو یو یو دعا کې شو سره خبره راځي اے کله چې بوز دیلی وي نو فرضی جهاد ته سړی مخکې کیږي نه بوزدله د حق خبره نشي کوله بوزدله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشي کوله یو بوزدلی ځان سره سوره سوره کمزوري راړي و استا په ذات زد بوزدلین پناهی غواړم واعوذ بک من البخل پناهی غواړم استا په ذات د بخل نا تای چې بخیل شي نو ګوره بخل عام دی کله عالم دی بخیل ټکه چاته نو خیلو بس الله ناراض او خیر ته پیلاو نشو او کله په مال بخیل نه زکات نور کوي خیرات نور کوي بس ته شو کوي او کا ادولا سخ دوخپی ته لاړو بل لپاتې شو او الله مطیبی وی رحم الله وی سخا کل پا نفس وی دی تا شجاعت وی نددی بالمقابل جبن بزدیلی رازی اکلا جود بالمال وی دی تا سخاوت وی ند سخاوت مقابله کی بخل لے وی نجم کی گی شجاعت او سخاوت مگر پا نفوس کاملو کی واعوذ بك من ارض للعمر پناي غوانم دا غزل العمرونو نا چې کی ټول قوتونو کار پرې خو او بیا بوډا پشاند ما شوم شو اټول کور په تنگ دی او سمانه کې غدي په لګورې دیو سانو بشولا او لړوین گیند ته خوشي سو پاتې شو بل بیا به روزانه سوره سیاسین وای مړکای دی کې نو مرگ اسی مشتا چی ده بیزتی وینو داغی نمخ کی مرخی اسیم خلاسه پا عمر نده دادا اللہ پا رحم و کرم ده واعوذ بک من فتنت دنیا پنای غوانم ستا پزاد ده فتنی ده دنیا نا اے دنیا فتنت بس دادا اللہ خیستا شوا دی پسیشوی دی پسیشوی وی ده دنیا نشد شرابو نا صدا د شراب خو یو سو مؤسسات پس نشه لړه شي ا دا نشه وزن کدن کیږي هل ترا بیدار شي دا څه وکړو وځو په وزیرې سو کوم ز په صدره په تو ملک سو کوم ز په پیرما خو خپل قبر خراب کو نو د دنیا نشه بد زن کدن سره زی چې د دنیا په خواهشات او پسې روان چې بنگله دا موټر دی ا د بل سره مقابله دا او جی دا ډیرول دی او جامی دی او بسترې دی او بسر دی او سپیزل دی دا دینه پناهي غواړم وعذاب القبر او پناهي غواړم دا عذاب قبر نه چې کوم سې زون عذاب قبر واجبې چې هغه ټول ناکار اعمال هر ناکار عمل د قبر عذاب لازم ای که درو دی که چغلی دا که نور بد اخلاقی دا رواه البخاري رحمه الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين 0350 0780